کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، شاپے روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شاپے کروڑوں درود، دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، آس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، کام بولے جو راضی کرے، کام وہ